rabatu i zapłacisz tylko 1249 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sąd wyda wyrok w głośnej sprawie pseudokibica, który zabił sympatyka Wisły Kraków. Uwaga na trudne warunki na drogach. Doszło już dziś do dwóch poważnych wypadków. Czarne transparenty na siedzibach PiSu i PO. Rozwiesili je tam działacze Greenpeace Polska, którzy zarzucają politykom ignorowanie kryzysu klimatycznego. Krakowski Sąd Okręgowy wyda dziś wyrok w głośnej sprawie pseudokibica Krakowi, który zabił maczetą sympatyka Wisły Kraków. Do zabójstwa doszło w czerwcu 2013 roku. Po zabójstwie sprawca ukrywał się przez kilka lat za granicą. Makabryczne wydarzenia miały miejsce w czerwcu przy ulicy Żywieckiej w Krakowie. Policja i prokuratura dość szybko ustaliły, kto jest sprawcą zbrodni, bo to właśnie Wojciecha L. wskazał przed śmiercią zaatakowany 23-latek. Jednak zabójcy nie zatrzymano. Później okazało się, że uciekł za granicę. Był przez kilka lat poszukiwany listem gończym. Nieoczekiwanie 2 lata temu zgłosił się do prokuratury i poprosił za jej pośrednictwem o wystawienie listu żelaznego. Sąd zgodził się na to i Wojciech L. nie trafił do tymczasowego aresztu. Wpłacił jedynie kilkadziesiąt tysięcy złotych kaucji. Za zabójstwo odpowiadał więc z wolnej stopy, do czasu, gdy z grupą pseudokibiców Krakowi wyjechał na chuligańską ustawkę do Aten. Został aresztowany. Prokuratura żąda dla niego 25 lat więzienia. Wyrok ma zapaść w południe. Marcin Frydrich, Radio Kraków. Teraz ostrzegamy, prawie w całym kraju chmury i deszcz. Warunki na drogach są trudne. Doszło już do dwóch poważnych wypadków. W Wilkowie Świętokrzyskiem samochód wjechał w przystanek. Trzy osoby trafiły do szpitala. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. W momencie wypadku nawierzchnia jezdni była mokra. Z ustaleń policji wynika, że 20-letni kierowca stracił panowanie nad autem. Poważny wypadek także na drodze krajowej numer 61 w województwie podlaskim. W Popowie osobówka zderzyła się z busem przewożącym dzieci. Dwaj kierowcy, sześcioro dzieci i ich opiekun trafili do szpitala na badania. Na miejscu jest Paweł Wondołowski. Do wypadku doszło przy wyjeździe z miejscowości Popowo w kierunku Stawisk. Zderzył się samochód osobowy z busem. Jest ze mną Sylwia Gosiewska z grajewskiej policji. Ranni zostali dwaj kierowcy, ale do szpitala trafiło więcej osób. Do szpitala trafili wszyscy uczestnicy tego zdarzenia. Sześcioro dzieci, opiekun i oczywiście kierujący. Dzieci w wieku szkolnym 15-16 lat. Czy wiadomo coś na temat ich obrażeń? Nie mamy takiej informacji, natomiast wszystkie dzieci były przytomne. Raczej z powierzchownymi obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali. Droga jest teraz zablokowana. Jak można ominąć miejsce wypadku? Dla samochodów ciężarowych ze Szczuczyna kierujemy je na Pisz i oczywiście z Grajewa tradycyjnie na Białystok 8. Z miejscowości Popowo, Paweł Wondołowski, Polskie Radio Białystok. Uważać trzeba też w górach. Około 20 cm śniegu spadło ostatniej doby w najwyższych rejonach Beskidów. Informują GoProwcy i przestrzegają. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo trudne. Przy schroniskach w rejonie Pilska oraz na Markowych Szczawinach rano termometry wskazywały ujemne temperatury. Dodatkowo jest fatalna widoczność. Do odwołania zamknięty jest żółty szlak na Babią Górę, tak zwana akademicka perć. Działacze organizacji Greenpeace rozwiesili wielkie czarne transparenty z napisem Polska bez węgla na siedzibach Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Jak informują w komunikacie, w ten sposób protestują przeciwko ignorowaniu kryzysu klimatycznego przez największe polskie partie. Oba ugrupowania pominęły kwestie ochrony klimatu w swoich programach i nie zaproponowały daty odejścia Polski od węgla. Czytamy w komunikacie Greenpeace. Interwencję w sprawie aktywistów podjęła policja. Rzecznik Stołecznej Komendy Sylwester Marczak tłumaczy, że funkcjonariusze interweniują wobec protestujących, którzy dopuścili się naruszenia miru domowego. Mówimy o osobach protestujących, które są w tej chwili już zatrzymywane. W tym przypadku mówimy również o odpowiedzialności karnej wynoszącej rok pozbawienia wolności. Działania z naszej strony cały czas trwają. Do akcji Greenpeace odnieśli się przedstawiciele partii, na których siedzibach zawieszono transparenty. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek z PiSu pyta na Twitterze, dlaczego Greenpeace nie protestował w ten sposób za rządów PO-PSL, a robi to dziś, mimo iż rząd Prawa i Sprawiedliwości to pierwszy rząd, który poważnie zajął się tematem smogu. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna napisał z kolei: mamy na Wiejskiej w Warszawie niespodziewanych, ale sympatycznych gości. Łączy nas wspólny cel, czyste powietrze dla Polek i Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Piosenka dnia na dziś, Daria Zawiałow, tytuł utworu Hej, Hej. W programie trzecim teraz będziemy mówić o bardzo ciekawym festiwalu gitarowym. Gościem państwa jest Jan Zalewski. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Warsaw Fingerstyle Festival. Tak jak wspomniałem, festiwal gitarowy i być może powinniśmy rozpocząć od tego, czym jest technika fingerstyle, na czym to polega i wydaje mi się, że jest to trudna technika gitarowa. No niewątpliwie tak, nie jestem gitarzystą, ale posłużę się opisem muzyki fingerstyle, którą posługują się gitarzyści. Opisują jako taką iluzję wprowadzającą nas w świat muzyki. Za pomocą jednego instrumentu mamy taką iluzję, jakbyśmy mieli do czynienia z całym zespołem, z sekcją rytmiczną, z perkusją, czasami z klawiszami. Warsaw Fingerstyle Festival. Mało o tym festiwalu wiem, ale stąd pana obecność w studiu programu trzeciego. Proszę powiedzieć, co powinniśmy o tym festiwalu wiedzieć? No, zaczynaliśmy 5 lat temu dzięki uprzejmości Marka Napiórkowskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością i jakby pomógł nam wypromować festiwal, jego pierwszą edycję. Uwierzyły nam władze miasta Warszawy, gminy Wilanów. W tym roku mamy 5. edycję i bardzo fajny, bardzo ciekawy line-up. Festiwal będzie się odbywał przez 2 dni, 20 i 21 września w Centrum Kultury Wilanów w warszawskim Wilanowie. To, co już wiemy, bo cały czas pracujemy nad line-upem, to otworzy festiwal Krzysiu Jaryczewski z swoim projektem Jare OZ, świętujący 35-lecie pracy artystycznej. Zagra dla nas akustycznie. Oprócz tego zagra wschodzący polski zespół Lion Shepherd, także zagra dla nas akustycznie. I będziemy mieli kilku gości z zagranicy, którzy zagrają w dniu fingerstyle'owym, czyli w sobotę. Będzie to Michael Cobrin z Izraela, Billy Watman z Wielkiej Brytanii i Stefano Barone z Włoch. Muszę powiedzieć, że wśród tych wykonawców, których pan wymienił, sami dobrze znajomi Trójkowi. Bardzo mnie to cieszy, dlatego pozwoliłem się z państwem skontaktować. W związku z tym, że festiwal dopiero we wrześniu, to ja jestem przekonany, że jeszcze nie raz będziemy się spotykać i będziemy być może mieli zaproszenia dla państwa na ten festiwal. Na razie sygnalizujemy, że taki festiwal będzie się we wrześniu odbywał w Warszawie i proszę w państwa muzycznych notatkach zapisać ten festiwal, bo zapowiada się bardzo ciekawie. Jeszcze warto nadmienić, że w trakcie festiwalu odbywa się międzynarodowy konkurs gitarowy, na który serdecznie zapraszamy gitarzystów z całego kraju. Przy tej okazji, ja zwykle o tym zapominam, ale dziś jakoś tak mi się przypomniało, jestem przekonany, że można się z państwem kontaktować za sprawą stron internetowych. Mamy profil na Facebooku, Warsaw Fingerstyle Festival i przez stronę na Facebooku kontaktujemy się ze wszystkimi. Okej, okay. Panie Janie, dziękuję panu bardzo za wizytę i przyniósł pan płytę też pana Jana... Janek Pęc. Pana Jana Pęca. Pana Jana też zaprosimy do programu, ale z panem Janem to porozmawiamy prawdopodobnie późno wieczorem w programie Trzy Wymiary Gitary. W terminie późniejszym za dziś panu bardzo dziękuję i no będziemy się przyglądać temu festiwalowi i o nim informować. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. A i po takiej prezentacji chyba nie ma wątpliwości, że na ten festiwal, który będzie się odbywał w Wilanowie Warszawskim, Warsaw Fingerstyle Festival we wrześniu, będziemy Państwa jeszcze o tym informować. Na gitarze grał Janek Pence z pięknie wydanej płyty zatytułowanej Eternity. I teraz zachęta do słuchania jutrzejszego wydania Trzech Wymiarów Gitary. Po 23 się spotykamy. Będę miał dla Państwa takie prezenty od Janka. Janek Pence, Eternity, piękna płyta, a we wrześniu Warsaw Fingerstyle Festival w Warszawie. Na początku lipca spotkamy się pewnie ponownie i wtedy będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na te spotkania. Tydzień temu albo kilka dni temu wyraziłem takie wielkie pragnienie, by kiedyś móc wreszcie na żywo uczestniczyć w koncercie Bruce'a Springsteena i najchętniej by było to w Polsce. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Tak mi się jakoś ostatnio dobrze słucha tego utworu. Hello Sunshine, tak jest zatytułowany. Bruce Springsteen, nowe nagranie w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Iza Zwrocka, tak się podpisała, dopisała do tego utworu taką historię. A co do Bruce'a Springsteena, też jestem bardzo za. Byłam w 2016 roku na koncercie w Berlinie i do dziś mam dreszcze, jak go słucham i wspominam. A to słońce jest świeże i radosne. Dziękuję pani Izo. Mam nadzieję, że wspólnie, no bo jest nas już dwoje, doczekamy takiego ogłoszenia w Trójce, że Bruce Springsteen w Polsce wystąpi tu, tu, tu, tu i tu i Trójka ma dla państwa zaproszenie. Ale to jest na razie melodia przyszłości i takie nasze wielkie życzenie, jak się okazało, z panią Izą, ale spodziewam się, że słuchacze, którzy chcieliby takiego spotkania w Polsce z bosem, jest o wiele więcej. Na pewno jest wśród tych osób mój kolega Mariusz Owczarek. Trzymajmy się razem, trzymajmy kciuki i być może kiedyś będziemy mogli to państwu ogłosić. Na razie mogę ogłosić, że zbliża się termin kolejnego festiwalu Ladies Jazz Festival w Gdyni i wczorajsze informacje od dyrektora festiwalu przedstawiają się tak, że wystąpi na tegorocznym festiwalu francuska formacja Nouvelle Vague i to warto zobaczyć. Wystąpi Kadzie Nin, bardzo czekam. O Madeleine Peyrou to już państwo wiedzą, o Beth Hart też, ale z Beth Hart jest związana nowa informacja, mianowicie organizatorzy i Arena Gdynia postanowili, że uruchomiona zostanie dodatkowa pula biletów na to spotkanie z Beth. Tak, jest popularna już w Polsce. No i proszę się szykować. I jak śpiewała kiedyś Małgosia Ostrowska, rychtować. 24 lipca, Beth Hart w Gdyni. Boom, boom, boom. Why your love? Gdynia Arena, 24 dzień lipca, Beth Hart znowu w Polsce i ta informacja dla słuchaczy programu trzeciego. Uruchomiona jest dodatkowa pula biletów na ten koncert, gdyby ktoś z Państwa nie załapał się, mówiąc kolokwialnie, w tej pierwszej części sprzedaży, to jeszcze jest możliwość. Informuję w miarę szybko, bo tak mi się wydaje, że ta sprzedaż już w najbliższych dniach. Beth Hart. I wydaje się, że ten koncert w Gdyni Arena będzie koncertem mocno międzynarodowym, bo przez te wszystkie dni, kiedy mówię o Ladies Jazz Festival, otrzymuję także listy państwa z Czech, ze Słowacji, z Niemiec. No i stamtąd słuchacze i fani Beth też się wybierają. To będzie wspaniały, cudowny i na pewno ciepły wieczór w Gdyni, 24 lipca, Gdynia Arena, Beth Hart, ale tak jak powiedziałem, do Gdyni w tym roku przyjedzie także Kadzie Nin. Jestem bardzo ciekaw spotkania i usłyszenia jej głosu na żywo, bo pamiętają Państwo, że kiedyś cudownie interpretowała utwór, który wymyślił i zaśpiewał jako pierwszy Stevie Wonder, tytuł angielski Free. Sina Mali, Sina Deli, czyli Free. Stevie'ego Wondera zaśpiewała Cajunin, która w tym roku na Ladies Jazz Festival. No i proszę się wybrać, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie był, to jest niesłychanie piękne wydarzenie, cudowna atmosfera, polskie morze, wspaniałe wokalistki, dobry duch festiwalowy promienieje od Urszuli Dudziak, dyrektora artystycznej tego festiwalu, od Piotra Łyszkiewicza, dyrektora festiwalu, no i nad wszystkim jeszcze unosi się dobry duch programu Trzeciego Polskiego Radia, bowiem Trójka jest patronem medialnym Ladies Jazz Festival w tym roku znowu i mam nadzieję, że wzorem ubiegłego roku w jeden z dni festiwalowych będę mógł dla Państwa poprowadzić audycję z Gdyni i porozmawiamy i z uczestnikami festiwalu, i z artystami. No i w ogóle będzie przyjemnie, tak jak w roku ubiegłym, ciepło. Zapraszamy Ladies Jazz Festival. Oczywiście tym kluczowym momentem jest koncert Bad Heart w Gdynia Arena. Już niebawem dodatkowa pula biletów na to spotkanie z Beth. Ja mam pewien plan związany z tym koncertem Beth, ale to zaproponuję Państwu dopiero za tydzień w programie Do Południa. Pomyślałem sobie wczoraj, przygotowując program, że najcudowniejszym komputerem jest ludzki umysł, bowiem nie musimy niczego wpisywać, wystarczy tylko odświeżyć pamięć i przypominają nam się cudowne chwile i cudowne utwory. Jeden z nich przypomniałem sobie wczoraj i mam nadzieję, że dla Państwa teraz to też będzie pięciominutowa przyjemność. We'll be right back. Wiem, że piosenka trochę ograna, ale wydaje mi się, że w Trójce dawno nie było. Poza tym z listów sądzę, że ładnie się Państwu przypomniało. Peter Gabriel, Sledgehammer. To była przedostatnia piosenka dziś w naszym spotkaniu w Do Południa. Don't be. Was what you always told me, find a way. You would say as you would hold me, get away from here. It's oh so clear, you can't stay. Long ago, we were old enough to love but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. And now we don't know how to let go. I can't get there from here. And you can't get here from there. And we is calling out to all who hear. Don't let your fear push life aside. Alan Parsons i Jared Mahone. Taki utwór dziś na zakończenie z zachętą do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania. A lista jak zwykle w piątek po godzinie 19:00, wcześniej o 10:00 w piątek. LP Trójka, serdecznie Państwa zapraszamy do wspólnej zabawy. Jutro o 23:00, przypominam, bo to późno, trzy wymiary gitary, też zachęcam Państwa do obecności, a za dziś w Do Południa dziękuję Gabriela Darmetko, Anna Regulska i Piotr Baron. Przed nami jeszcze powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Atrament, Szuwaks, Trucizna na szczury. Ciąg dalszy. Przedrukowując tu ten krótki artykulik, trochę go, ale bez szkody dla treści, skracam. Uwspółcześniam też nieco interpunkcję i pisownię, ale czy nie to ostrożnie, starając się nie popsuć szczególnych właściwości stylu księdza Majera. Jeśli to on był autorem. O fabryce atramentu i szuwaksu w Warszawie. Powinnością jest obywatelską donosić nie tylko w ogólności o handlach i fabrykach krajowych, lecz i o wszelkich potrzebnych wynalazkach uwiadomiać powszechność, zwłaszcza w stołecznym mieście, gdzie uczciwy zysk i zarobek nie jest naganny w mnóstwie próżniaków uciążliwych i szkodliwych towarzystwu. Z tych powodów podaje się do wiadomości, iż mieszka na ulicy Bednarskiej, w kamienicy nazwanej Obuszyńskiej pod numerem 2687 szlachetny Jan Kiszel Zaporowski, który w dobrym gatunku robi i przedaje następujące rzeczy. Atrament kancelaryski, butelka po złotych 3. Atrament pół masa, butelka po złotych 5. Atrament masa cała, butelka po złotych 8. Atrament suchy angielski, tabliczka dwucalowa wszerz i wzdłuż po złotych 4. Te wszystkie atramenty są takiej cnoty, że nie pleśnieją i na potomne czasy niewygluzowane trwają. Co należy do czarności onych, im czarniejsze, tym droższe. Robi też i przedaje promieniony szlachetny zaporowski w kamienicy obuszyńskiej szuwak twardy wiedeński z lakierem robiony, który w glancu przedni i nie dopuszcza mazania sukien, laska po złotych 4. Szuwaks łojowy, angielski, generalny na wszystkie skóry do glancu służący, który, gdy wysycha, znowu z piwem rozbić się daje jakimkolwiek i skór nie psuje, byle tylko naliczkowe skóry jak najmniej trzeba nim czernić, a potem wytrzeć na czysty glanc szczotkami. Słoik kwaterkowy kosztuje złotych 2. Szuwaks słoikowy pruski oliwny, nazbyt do miękkich skór glancowania, który nie da się rozrabiać, tylko z wierzchu piwem nalewa się w słoiku do konserwowania, aby nie wysychał, służy na wszystkie skóry do glancu. Słoik półkwaterkowy złotych 3. Szuwaks butelkowy wiedeński przedni z lakierem, butelka złotych 12. Takowym szuwaksem zaprawione buty glancu nie tracą i przy ogniu bynajmniej się nie topi. Jest światły i piękny, lecz na błoto nie służy. Takiejże jest cnoty i tabliczkowy, tyle że na skóry liczkowe nie służy, ale na wywracane. Szuwaks butelkowy ordynaryjny do liczkowych skór kozłowych, cielęcych i tureckich. Butelka gotowego, rzadkiego, złotych 4. Robi także pomieniony zaporowski truciznę na szczury i myszy. To jest pigułki sympatyczne, które gdy szczur lub mysz zje, nie prędko zdycha, tylko przez dzień lub przez noc chodzi, a drugich gryzie, dusi, póki sam nie zdechnie. Słoik kwaterkowy, złotych 4. Umie także wiele innych rzeczy, które chętnie zrobi, byle tylko umyślnie było mu przełożono. Za kamienicą Obuszyńskiego lub Obusińskiego pod numerem 2687 położoną na rogu Bednarskiej i Sowiej znajdował się duży dziedziniec, na którym, jak wynika z planów Warszawy, stały jakieś budy i przybudówki. Przypuszczam, że to właśnie w tych budach szlachetny i pomysłowy Zaporowski produkował swoje szuwaksy, atramenty, trucizny, a także wiele innych rzeczy, które można było mu zlecić. Na dziedziniec prowadziły dwa wejścia, od Sowiej i od Marienstadtu. Wiadomość ta może przyda się zainteresowanym historią Warszawy oraz sympatycznymi pigułkami na szczury. Kiedy dziennik handlowy przestał się ukazywać, stało się to w roku 1793, ksiądz Majer nie zrezygnował ze swoich modernizacyjnych ambicji i na początku następnego roku rozpoczął wydawanie nowej gazety gospodarczej. Wychodziła ona pod tytułem Dziennik Uniwersalny i była pomyślana jako dalszy ciąg dziennika handlowego. Nowa gazeta Majera miała dostarczać czytelnikom, jak mówi jej podtytuł, rozmaite wiadomości moralne, historyczne, polityczne, ekonomiczne, gospodarskie, wszelkich umiejętności wynalazków, przepisy niektóre służące do wygody i zdrowia. Dziennik Uniwersalny nie bardzo się jednak udał. Może zabrakło dziennikarskiego talentu rotmistrza Podleckiego? I chyba szybko upadł. Sprawa ta nie jest całkiem jasna. Według bibliografii prasy polskiej Jerzego Łojka w styczniu 1794 roku wyszły 4 numery Dziennika Uniwersalnego. Według 15 tomu bibliografii polskiej Karola Estreichera znane jest tylko 59 stron tego pisma. I wygląda na to, że właśnie tyle księdzu Majerowi udało się wydać. To, co ocalało do dzisiaj i co miałem w ręku, to właśnie te 59 stron, które wypełniają wiadomości z dziedziny obyczajów, rolnictwa, botaniki, sądownictwa i medycyny. Jak zawsze u Majera, zalecają one czytelnikom naśladowanie europejskich sposobów życia, sugerując wprost, nigdzie nie jest to powiedziane, że kto się ucywilizuje i zeuropeizuje, ten będzie szczęśliwy. Tuż przed wybuchem insurekcji nazwisko księdza Majera znalazło się podobno na liście spiskowców, których aresztowania i skazania zażądał od rady nieustającej generał Igelström. Wskazywałoby to, że modernizacyjne projekty księdza redaktora przybrały wówczas nieco inny kształt, który nie podobał się rosyjskiej władzy. Majer zdołał się ukryć i nie został odnaleziony. Dzięki temu uniknął nieprzyjemnych przesłuchań w piwnicach ambasady namiotowej. Niebawem po wybuchu insurekcji ksiądz Józef wziął się za wydawanie Gazety Warszawskiej Patriotycznej. Wychodziła ona od 22 kwietnia do 16 lipca, dwa razy w tygodniu, podobnie jak Dziennik Handlowy, pod różnymi tytułami. Gazeta Warszawska Patriotyczna od czasu powstania Siły Zbrojnej Narodu Polskiego. Gazeta Obywatelska i Patriotyczna Warszawska z wiadomości krajowych i zagranicznych. Gazeta Obywatelska z wiadomości krajowych i zagranicznych. Bibliografia Łojka odnotowuje jej 25 numerów. W Bibliotece Instytutu Badań Literackich dostępne jest 17 numerów z dodatkami. Od numeru 4 z 3 maja do numeru 20 z 28 czerwca. Według Estreichera znany jest także numer z 16 lipca. Poza redagowaniem Gazety Patriotycznej ksiądz Majer miał też wówczas inne zajęcia. Widywano go na ulicach Warszawy w sutannie ściągniętej skórzanym pasem. U pasa nosił szable lub kordelas. Czy można powiedzieć, że umiarkowany modernizator popadł po wybuchu insurekcji w modernizacyjne szaleństwo? To nie takie proste. Ksiądz Majer, archetyp polskiego modernizatora i polskiego jakobina, jest jedną z najbardziej zagadkowych postaci naszej XVIII-wiecznej historii. Ale wreszcie Robespierre. To także zagadka. W numerze 4 z 3 maja czytelnicy Gazety Warszawskiej Patriotycznej mogli się zapoznać za 12 groszy, tyle kosztował egzemplarz, ze sporządzonym przez księdza Majera dalszym opisem sprawy spiskowej w Paryżu. Koniec dalszego opisu informował. Diedrich ten patron najpierw ścięty. Głowy de la Croix i Dantona spadły na ostatku. Dantona tylko głowa pokazana była ludowi w pośród okrzyków przedłużanych. Vive la République! Niech żyje Rzeczpospolita! W wydanym po pierwszych 4 warszawskich egzekucjach numerze 8 z 17 maja ksiądz Majer opublikował artykuł poświęcony zdradzieckim działaniom Rady Nieustającej przed 17 kwietnia. Jak się oczywiście wydaje, czytamy tam, nie był to u nas żaden rząd ani magistratury, tylko sługi i jurgieltowniki moskiewskie. Dalej ksiądz Józef pytał. 4 powieszono. A gdzie ich więcej? Trzeba te podłe stworzenia w wolnej ziemi wygubić.